حضرات کی بسمات فرمائیے سورۃ الانبیاء ترتیبی نمبر ہے 21 سورۃ مکی ہے اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں چونکہ سورۃ میں کئی انبیاء کرام کے فضائل اور واقعات بیان کیے گئے ہیں اس لیے اس سورۃ کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے اس ہمارے نزول علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ تمام مفسرین نزدیک یہ سورۃ مکی ہے امام بخاری وغیرہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل اور الکہف اور مریم اور طٰہٰ اور الانبیاء وہ سورتیں ہیں جنہیں میں نے مکی دور کے شروع میں حاصل کیا تھا جیسا کہ تمام مکی سورتوں کا خاصہ ہے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت پر دلیل پیش کی گئی ہے عقیدہ توحید اور بعض بدعتوں پر کفار مکہ کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور گزشتہ انبیاء کرام کی تاریخ دعوت اور ان کی قوموں کا حال بیان کر کے کفار مکہ کو باور کرایا گیا ہے کہ خاتم النبیین جو دین تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ نیادی نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار مکہ نے آپ کے ساتھ جو روش اختیار کر رکھی ہے اور دعوت توحید کی راہ میں آپ کو مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں جو کوئی باعث تعجب نہیں ہے آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے انہیں بھی ایسے ہی حالات سے دوچار ہونا پڑا اور وراثت کے دشمن کو بھوک کھانی پڑی اور غلبہ انبیاء کو حاصل ہوا تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ انبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کے ذریعے میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں بسم الله الرحمن الرحيم الله کے نام سے شروع بڑا مہربان نہایت رحم والا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لوگوں کے حساب کا وقت قریب پہنچا ہے جبکہ وہ ابھی تک غفلت میں اعراض کر رہے ہیں ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل میں پڑے رہتے ہیں لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ان کے دل دیگر باتوں میں منہمک ہیں اور یہ خفیہ مشورے کرتے ہیں کہ کیا یہ تمہارے جیسا بشر ہی نہیں پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے سحر میں کیوں پھنستے ہو قال ربی يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم رسول نے کہا میرا رب تو سما میں جو بات بھی ہو اسے جانتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما ارسل الاولون بلکہ ظالم کہتے ہیں یہ پراگندہ خواب ہے بلکہ یہ اس کی خود ساختہ ہے بلکہ یہ شاعر ہے ورنہ اسے ہمارے پاس معجزہ لانا چاہیے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها افهم يؤمنون جس بستی کو بھی ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائے تھی تو کیا یہ ایمان لائیں گے وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اور آپ سے قبل ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے لہذا اگر تم یہ نہیں جانتے تو اہل الذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ہم ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين پھر ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا ہم نے انہیں بچا لیا اور جسے ہم نے کہا اسے بھی اور اسراف کرنے والوں کو ہلاک کر دیا لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون لوگو ہم نے تمہاری طرف جو کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا تم سمجھتے نہیں وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين اور کئی بستیاں جن کے باشندے ظالم تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کیے فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون پھر جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون ہم نے کہا بھاگو نہیں بلکہ اپنے مکانوں اور اس عیش و عشرت کی سامان کی طرف لوٹ آؤ جس سے تم مزے اڑا رہے تھے شاید تم سے سوال کیا جائے قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين کہنے لگے ہائے افسوس ہم ہی ظالم تھے فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين بس وہ یہی کہتے رہے حتیٰ کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا اور وہ بجھ کر وہیں ٹھہر ہو گئے وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين اور ہم نے ارض و سما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں محض کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين اگر ہمارا مقصود کھیل ہی ہوتا تو اگر ہم چاہتے تو اپنے یہاں ہی ایسا کر سکتے تھے بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجن ڈال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ارض و سماوات میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور جو مخلوق یعنی فرشتے اس کے حضور میں ہیں وہ اس کی عبادت سے اکڑتے نہیں اور نہ ہی وہ اکڑتے يسبحون الليل والنهار لا يفترون وہ دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی دم نہیں لیتے ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون کیا انہوں نے زمین میں ایسے الہ بنا رکھے ہیں جو مرنے کے بعد زندگی دے سکتے ہیں لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون اگر عبد اسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتا تو دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا لہذا جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جو کچھ وہ کہتا ہے اسے کوئی سوال نہیں کر سکا مگر ان سے ضرور باز پرس ہوگی. ام اتخذوا من دونه آلہ قل ہاتوا برہانکم هذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. یا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں, آپ فرما دیجئے اس پر اپنی دلیل سناؤ. یہ ذکر یعنی قرآن ان کے لیے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں, اور یہ ذکر مجھ سے پہلوں کا ہے یعنی تورات انجیل, مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں لہذا ان سے منہ پھیر لیتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں لہذا صرف میری ہی عبادت کرو. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ. اور مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے, اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے, وہ تو اس کے مقرب بندے. لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. وہ اس کے حضور پر نہیں بولتے, بس اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. اللہ ان بندوں کے سامنے کے یعنی ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے اور خفیہ کو بھی, اور وہ صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو, اور وہ ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. ومن يقل منهم انی الہ من دونه فذلك نجزیه جہنم كذلك نجزی الظالمین. اور ان میں جو شخص کہے اللہ کے علاوہ میں بھی الہ ہوں, اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے, اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حی افلا یؤمنون. کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اب تو سماوات آپس میں ٹوٹ پھوٹ تھے, پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی, کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خلاقی پر ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ انہیں لے کر رشکو لے نکھائے, اسی طرح اس میں وسیلہ بنا دی تاکہ لوگ راستہ معلوم کریں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا, پھر بھی لوگ اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا, یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. اے نبی, آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے دائمی زندگی تو نہیں رکھی, اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقت الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں تحصیل آتے ہیں, اور بلاخر تمہیں ہماری ہی طرف اپنا. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی باتیں ہیں, کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے, جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر. خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. انسان جلدباز مخلوق ہے, ہم قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا لہذا جلدی کا مطالبہ نہ کرو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اسی طرح وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وعدہ یعنی عذاب کب ہوا ہوگا. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں کو, اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بچی وہ عذاب دم پر آپ جگہ جو ان کے آسان خطا کر دے گا, پھر نہ تو یہ اسے رفع کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں کچھ مولد ملے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور اے نبی, آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق لایا جاتا ہے, پھر ان کا مذاق لانے والے اسی چیز میں خود گر گئے جس کا وہ مذاق لاتے. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے رات اور دن میں رحمان کی عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے, بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ لیے. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ. کیا ان کے کچھ ایسے الہ ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بتا سکیں؟ وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ ہم سے بچ سکیں گے. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بدی اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو طویل مدت تک متاع حیات سے فائدہ پہنچایا, کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کی زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں, پھر کیا یہی غالب رہیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. آپ اسے فرما دیجئے کہ میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں رہتا ہوں, مگر جنہیں ڈرایا جائے وہی بہرے ہوں تو وہ پکار کو نہیں سن سکتے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اور اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے تو فوراً بول اٹھیں گے افسوس یقیناً ہم ہی ظالم تھے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم لوگ قیامت انصاف کا میزان رکھیں گے لہذا کسی کی کچھ بھی غلطی نہ ہوگی اور اگر کسی کا بھائی کے تانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے اور حساب کرنے کو ہم کافی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. بے شک ہم نے موسیٰ و ہارون کو کتاب یعنی تورات دی تھی وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی اور متقین کے لیے روشنی اور نصیحت. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. جو اپنے رب سے دن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. اور یہ قرآن بھی ایسی ہی بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے اتارا ہے پھر کیا تم اس کے منکر ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور اسے قبل ہم ابراہیم کو ہوشمندی بخشی تھی اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم عبادت کے لیے بیٹھے رہتے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہی پایا ہے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. ابراہیم نے کہا تو تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لایا ہے یا ویسے ہی دل لگی کر رہا ہے. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. اس نے جواب دیا سچی بات یہی ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جو ارض و سماوات کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. اور اللہ کی قسم میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے اسلام سے ضرور دو دعا کروں گا. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. چنانچہ بڑے سرم کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کر دیا یقینا وہ بڑا ظالم ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. بعض لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا تذکرہ کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون. وہ کہنے لگے پھر اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. ابراہیم آئے انہوں نے پوچھا ابراہیم ہمارے معبودوں سے یہ سلوک تم نے کیا ہے. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ابراہیم میرے باپ یہ نہیں بلکہ ان کے بڑے سر نے کیا ہوگا لہذا انہیں سے پوچھ لو اگر بولتے. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو کہنے لگے ظالم تو تم خود ہو. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پھر لگواہ ہو کر شرم کے مارے سرنکو ہو گئے اور کہنے لگے ابراہیم یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ سرم بولتے نہیں. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. اس پر ابراہیم نے کہا پھر کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے. افل لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. تو فیتم پر اور ان پر بھی گندی تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہو کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. وہ کہنے لگے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اس طرح اپنے معبودوں کی امداد کرو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على ابراہیم. ہم نے آگ کو حکم دیا حیات ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچائے مگر ہم نے انہیں ہی نقصان میں ڈال دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم ابراہیم اور لوط کو ان سے بچا کر اس زمین یعنی شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. پھر ہم نے ابراہیم کو اظہار کیا اور یعقوب اس پر مزید ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا تھا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اسی طرح ہم نے انہیں امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیک اعمال کرنے صلاح یعنی نماز قائم کرنے اور زکات ادا کرنے کی وحی کی اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے، یقیناً وہ بہت برے اور نافرمان ہوتے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا کیونکہ وہ بڑے صالح بندے تھے. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور لوط کو بھی جبکہ ان سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. اور لوگوں کے خلاف ان کی بدعت تھی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وہ لوگ بھی بہت برے تھے، لہذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. اور داود اور سلیمان کو بھی یہی نعمت دی تھی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جسے کچھ لوگوں کی بکریاں اجاڑ گئی تھی، اور جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اس وقت ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا جبکہ ہم نے قوت فیصلہ اور علم سب کو عطا کیا تھا، اور داؤد کے ساتھ ہمیں پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ ان کے ہمراہ تسبیح کیا کریں، اور یہ تسخیر ہم ہی کرنے والے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اور ہم نے داؤد کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھلا دی تھی تاکہ تمہیں لڑائی کی عزت سے بتائے، پھر کیا تم شکر گزار بنتے ہو. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. اسی طرح ہم نے سلیمان کے لیے تند و تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. اور شیطانوں کو بھی جو اس کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان سب کے محافظ. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اور یہی نعمت ایوب کو بھی دی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو بیماری کی اسے دور کر دیا، اور ہم نے اس کے اہل و عیال ہی نہ دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور دیے، اور یہ ہماری طرف سے رحمت تھی اور یہ عبادت گزاروں کے لیے سبق ہے. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كوبي يهي نعمة ديتي أو جيسا بولي صابت. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. اور سب کو ہم نے اپنی رحمت داخل کیا، یقینا یہ صالح بندے تھے. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اور مچھلی والے یونس کو بھی جب وہ غصے سے بھری ہوئی مچھلی چھوڑ کر چلے گئے، انہیں خیال تھا کہ ہم ان تک جب نہ کر سکیں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو پاک ہے نہیں قصور تھا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تب ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اور زكريا کو بھی جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور بہترین وارث تو ہی ہے. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تو ان کی بھی ہم نے دعا قبول کی اور انہیں یہی عطا کیا، اور ان کی بیوی کو اولاد دکھا لیا. یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف رکھتے تھے اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے، اور یہ سب ہمارے آگے چھٹے جانے والے تھے. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. اور اس عورت کو بھی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اپنی روح سے ان کے اندر پھونکا، انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام اہل عالم کے لیے نشانی بن گیا. ان هذه امتکم امتا واحدا وانا ربکم فاعبدون. یہ انبیاء کی جماعت ہی تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا میری ہی اتباع کرو. وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون. اور لوگوں نے اپنے دین کے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر ایک کو ہماری طرف لوٹ کر جانا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. پھر جو شخص نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناقدی نہیں ہوگی، اور ہم اس کے ہر عمل کو لکھتے جا رہے ہیں. وَحَرَامٌ عَلَى قَوْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اور اس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر آئیں. حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. حتى كده جاجوج وماجوج كل جنگے اور وہ ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے آئیں گے. وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. اور بہت بڑا قیامت نزدیک آ جائے گا تو اس وقت کافروں کی آنکھیں ایک پتھرا جائیں گی, وہ کہیں گے افسوس ہم تو اس شوالے سے غفلت میں پڑے ہیں بلکہ ہم خطاکار. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بھی اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے, وہیں تم کو جانا ہے. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. اگر یہ معبود واقعی نہ ہوتے تو بھی جہنم میں جاتے, ان سب کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وہ وہاں اس میں پھٹکاریں گے کہ اس میں اور کوئی آواز نہ سن سکیں گے. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. یقیناً جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں. لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون. وہ اس کی آہت تک نہ سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ ہیں. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. یہ انتہائی خبرہ کا وقت ہے, غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے آگے بڑھ کر ان سے ملیں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تحریروں کا تومار لپیٹ دیا جاتا ہے. جس طرح ہم نے ساری تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح اس کا اعادہ کریں گے. یہ ہمارے ذمہ ایک وعدہ ہے اور ہم اسے پورا کرتے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور زبور میں ہم نے نصیحت کرا دی تھی کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. یقیناً اس ارشاد الٰہی میں عباد گزاروں کے لیے ایک بہت بڑی خبر. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہمیں آپ تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر دیا ہے. قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. آپ اسے کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے, پھر کیا تم سارے تسلیم ہم کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. پھر اگر تم منہ موڑے تو سب بات یہ کہ میں نے تم سب کو علیہ خبردار کر دیا اور میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا بعید. انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون. اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آپ آوازیں بلند کی جاتی ہیں اور وہ بھی جنہیں تم خفیہ طریقے سے کرتے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ یعنی عذاب تاخیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہو اور تم ایک مدت تک مزے اڑاتے رہو. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. آخر کار میں نے کہا ہے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ دے اور لوگوں جو کچھ تو بیان کرتے ہو اس پر اپنے رحمان سے ہی مدد کر دیا سکتی ہے.